ما اوتو چی میور کریو پاگی مسلو فائدہ تنوان غسلا اخذناهم بغتا ناسا فمینول فیدا هم مبلسون نومیدو وقتعا دابر القوم الذین ظلمو والحمد للہ رب العالمین قطع دابر القوم الذین ظلمو دو دشمنان موند اللہ وزکو ویشلا موند اللہ دوستانی بجکر الحمدللہ رب العالمین مانا سوا اوہ الحمدللہ شکر دے چی دشمنان ختم موت المبتدی فتح فی الاسلام یو بیدین مرشن شکر باس الحمدللہ دیو نخلاصم الحمدللہ مانا سوا ختم ولد دشمن کار دے دا اللہ نے دام بیا الحمدللہ خلاص ولد دوستانو کار دے دا اللہ نے دام بیا الحمدللہ صفتون استانو والا دے اللہ سورۃ النمل کے آیات دو خم پدسی مقو قرآن ذکر کرے دے حمد جدا اللہ دے قدرت او دا اللہ دے علم محیط اندازہ مخلوق تلگی دری اقرار کول دے تراش تیار شی الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون الحمد لله الله خير اما يشركون الله غورا كنا غز الشركي سورة النمل من نلسمي سفاري اخيري آيات كذو قل الحمد لله واسفتون ذا خضائي توب الله لرئي سفتون دي اد خدای تون سی بتونی دا ذکر کو صالح علیہ الصلات والسلام قوم رجم شیرے اجرگای کڑے ملکانانو نہ تنو ملکانانو جرگڑ کڑے وکان فی المدینۃ تذاتر یفسدون فی الارض ولا یصلحون نہ ملکانانو پکلی کی علاقہ کی ملک فساد کو سیاسی کو کاری فساد جوڑو سیاسی چی اصلاح راہ ولند سیاست بیا کرے چلی حرب تصد خلق یو بل سر جنگاو نو تبا مشای چی جنگای نو نو خلق بزن زن زل پورای تا تبا متازی نی نو تب پمیل که خلاف رو للاو اور حکومت کرو دا پیرنگیان اصول ام دادی للاو اور حکومت کرو قرآن ام دادی کر کردی اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها ویهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سورہ بقرہ که دی لیڈران ذکر کرد دو قسم لیڈی ذکر کرد اگر دویم قسم چی ذکر کی صحاف الارض لیفسد فیها ویولک الحرث والنسل مرگونا شروع کی فسادونا شروع کی جنگونا بغاوتونا دیو بر سر پیدا کی نو دوارو تا متازہ دیو جرگو سر کی سنگ لبی زیرا جی ادھے دوارو خوش آلی اوٹ برا کئی ہوئی آسی نکی نو دو سیاستانو کو کار دارے جرگو دا دیو کرا لنو ویتنہو والا شپا پشپا وجنو دیو مودا دا کورو عالم دا تابدار لنو بیتنو شپا پشپا وجنو دے و اہلہو دد مرگری دے سر شاگردان تاریبان دادا شپیش پی ختمو سار کی گی چا تپوس کنگو چو زار بار توبہ توبہ سنا رواو شو یا خدا ناسی ظلمو شو توبہ می دی خدا پریدو نمنگا منگا با دد غلم علومو لنو بیتنو والو آزم تاریق ختم کو لنو بیتنو والو مرگری فرا دائی ختم کو دا دوڑا دا باوزی تشو نسو بے پریدو مونگ نبیل کل نکردو وی سیاسیانو مائلسیانو ام داغی غندن کرلا مائلسیانو ام داغی غندن کرلو دا سنا رواوشو دا سنا رواوشو خوچی سبا تا مردار کی نخوای چی سبا و سر تا مردار کی کانا نخوای دا سنا رواوشو تا تنی خبر چی دا چاو جل اتا نی خبر چی دا پا کم سازشمان رجل شیده اپا قلار ناسی وی دا چاو ثم لنقولن لولیه بیا بے روخ پلوانو تا چی تپوس چاو کچھ گورا پا اسلام آباد کے سرائی شہید کرے شو اپا ڈاگا رو زبانی ابیایویش ابیایویش دو سو ادری دری سو گزارو نو بیشتلا اپا تا انہا گیا دا وہی میں گئے گاڑی نیولے دے نو گاڑی ولا تا سور کرو کھانا بلا رہے دے چانا گاڑی تختولو پا سلا بانی اگا گاڑی بانی وارداتو کرو گاڑی چانا کتر غزاری روخو زمکہ کینو آتا کہ آسمان تاو خاتا چرتا لڑا دا تپوس کو بی بی سی کی اوزل پروگرام شو دیو نہ تپوس کو تاسو غل سو وقت پس نیولے شای او مجرم سو وقت پس نیولے شای چاہے ہو سو چاہے ہو سو پاکستانین نے تپوس ہو گفت دا دو زینا پولوسو کسی آئیے والو وی تاسو غلط تو وقتی معلوم ہو لیشو وی منگی دا واردات نا یواف تمخ کی معلوم ہو لیشو یواف تمخ کی دا واردات نا معلوم ہو ولی دو سر سودا کری کنا سودا سر کری یواف تا سر راغ برا خوار کی ویش خپل مرگی کوستانی سر و خوار کی کوستانی ویش منگا دا جرمو کو دلالم سر و تمیزه چیزو چی دفن لو کو جنا کفن یار غسر رو کو علتا کی دفن کو دا جرمو کو پولوس را لے تاندار را لے سو ضروری خبری ما معلومات رو کرو دا غین ازیاس ویچی دا بسنگا چرسی مردو دریش پی تا سر پرون کی کلی تا خرطا واقع سلی دی سلی سر کت کلی تا مای دریش پی پرون کی نکلی دی سرو تا سر سودا نو کرن ایسے پیو دفون خوالو تغیر دلاندین جی در زورو زرز مجو گگل مکتی ور ری غلی پرشو بیا بینیم ناغر نو تا خو مخ چی خرد کرده پیسی دی پیغسی دی او زمان تا پو کشی دا با سوکو دا چر تنا دا تا سنیو ولن پا ما کم ساقضا کمانیو اتا پی سودا و سر کرده و خرد کرده نو دو تا افتاد چی میاش مخ کی پتی چی دا کار روان دی لسی بکی پا دی تره تمان ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون فخويكم كم غريشاو من تي پتني سيدي الله الله دانه تنو فساتو ددي فساديانو الله رب العالمين تبايو كلا فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ايت نمبر 55 کی ہوئی فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين تبام اکرد دو سرد دو قوم هم طول صالح سرد مرگرون بچ شو از صالح دشمنان ملکانان سرد خپل مرگرون اللہ زیر و زبر کرد نستان عبودی کرد یو واقع ندلو تر سرام دو قوم تذکره کلی نایت نمبر و پنزستم کی ہوئی فان جیناهو و اهلهو الا امرأته قدرناها من الغابرین وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين لوط میں بچ کو علیہ السلام لوط سر میں داغ منون کی بچ کرو خدا بچنا چولا انور بانی میں تو اکڑوئی فامطرنا عليهم مطرا اور ما پدو بانی خطرناک باران نتنا کار باران دے اور یارو شو قل الحمد للہ اسوا الحمد للہ اخلاص والا دے اللہ تبا قول والا دی اللہ الحمدللہ صفت دا انجا دا اللہ رب العالمین دا بلچاو نمانی صفت دا احلاق دا اللہ دے دا بلچاو نمانی نو تو اے بلچی وی شنو کی گی بچو اے ننن کی گی وی سڑے بل ملک تطف خواب اتا اوچی دی زین مکتو جو بنی نباوک با روخ شو اندستان تتلی بیا بیتا پتا نلگی دا نو پلارو تا خونو کدا چی زی خوزی بچی خود اندستان دا لغلو نبزان ساتی لغرنا فیدے گر دیدے چرتا پلاری کی بار بند تو کرو تو دزن ایگو لطل را پیر خوال شیوی ظلم سوتن دل لیکی کی در سنبال کا وی اثر راو چت کو وی ٹوٹی ٹوٹی شی در پلار وسیعت کی پزینکو در تبیویات سوخ زمان پلار خوماتویل چی لغرنا دان ساتا دامی تو کرو ندو توی وی شم دی خو پا کور آخی پا کور شنو سوخی چی تیر کو واپس را دے کلی تر اور سے کور تخبل معلوم ہو زی معلوم ہوتا ورک لگتے سبو تو رونا ڈزوم زی تو معلوم پایا زی مانو کور تو واو پلی کمرے تا پلی خزی تنگی لدار ناگی چگ کلی آلے وی غل لے دور آو دنگل عملے کلی پی تور بانی ٹک توک کو خاص خاصی کم روسی چرناو کوئی کتل اخبل زیر دیلا من نو ویستا وسیعت می نو پزه کرده دا کامیل یقینی دا قصر تو خلکو دو خلی نما پدی کلی که آوری داما دلیل که بیارتا بی وز داتا نمائی مائی نا دروغ وای دروغ منم ویشی آول نمائی دروغ منم یعنی دیست را علم محیط اغلا منی قدرت کامل اغلا منی علم محیط چستا پلار وسیعت که و نکدی اغتا نده پزه که دتا داغی پتا اب یاولا دا منی ٹوٹے ٹوٹے سن دا پخل بکی گی داغ پی ایمان جوڑ لے کے اس کو بچے گم خود چپ کو نہ سے ماں مو آپ کا ٹوٹے ٹوٹے کہو میں مو نہ تو گف شے دا اس خدیم نصیبت ہوئے اللہ عیاذ باللہ نہ دا شم دیکھو پکور نکور تا چراغ نقہ سر ٹوٹے ٹوٹے الحمدللہ خلاصول والا دے اللہ نبل توک دا شانتا الحمدللہ تباکول والا دے اللہ نبل توک توکی خلاصول نشی نتوکی تباکول نشی کمال دا صلحاو تی سلامنا علی عباده الذین اصطفا بچاو دا اللہ پا مقربین مانے چا اللہ غور اکری دیا گا بچ پا جش اللہ بچ کی دا انبیاو کمال تے دا صلحاو بچ کے دل بچ کول نو بچ کے دل دکی زیو نو اللہ بچ کر اولی بچ نکو انو تفریر حمد ادستائینی دا پست قدرت کامیر دا اللہ رب العالمین نا اگر قدرت پر صورت دا انجا اپر صورت دا احلاک یا اگر قدرت دا اللہ رب العالمین پر صفت دا اخکار قیدل دا کامل علم دی الحمدللہ سورہ سبا سورہ زینہ کری دا اتنا مخیم دا اگر مسئلہ ذکر شوئے سورت الاحزاب کی دا اللہ رب العالمین دا قدرت کامل تذکر شوئے دا اگر سوہ رد الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیراً کافر اللہ گرزولی چراغلی پا بد نیت باندے او حالتی تسو لم ینالوا خیراً پلاس نشو پا برخ نشو اس تو فیدہ راغلی دے اسلامی مرکز دے تباہ کولو دے پارا اوشو ترسو پا شرم باندے لارلو مسلمانان اللہ رب العالمین بچ کر دو داسی بچ کر دو نبی علیہ السلام ہوئی دن پورتا با پمنگ پسی نرازی منگو پسی زو پمنگ پسی نشرات لے دن پورا رسول علیہ السلام دے اعلان کرے ہوتا اب قرآن داری کر کے وانزل الذین ظاہروہم من اہل الكتاب یہ واضح دانت چا غیر اللہ تباہ کرد بلکہ کتاب والا چی مدد کرو اغوم اللہ تبارک آیت نمبر پنجشتم شپگشتم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قوی عزیزا الحمدللہ صفت اخلاصول دا اللہ قدرت کامل دا اللہ چی کافر طول راغلیو امدینی والا سمر ورخطاو بلغت القلوب الحناجر ضرور مرو ترسی دلو او نظرون تیو لیو طرف تو اللہ او گردو لو واپس کر اس بیتا جنگ و سرندے سے او بیائی دسی واپس کر بغیظہم لم ینالو خیران سیم پلاس نجو سفیدن پلاس نجو مڑی خپل پریخو مڑی کندق نے سڑی را پر راو دنگل او راشے توک مور راوڑے ما مقابلی راشے ضرور تا قطر چاک سڑے کیا پیرا پیرا نغلا تھا نبی علیہ السلام علی سے پاس اللہ سے مقابلہ ہوگا علی سے روان شو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر شو کہ علی دی گی علی الک دی تجربہ ملا دنور پشان تند کی اگر مشہور پالوان بادر علی سے دے تو بس لا سا صفیہ زما روارو پی وجنی نستار روارو باغ وجنی ستار روارو ونمری ابو وجنی دے چورسید اگر تو انتصب وای تو کی رضا علیم دا ابو طالب دے ورارا دیر خاجی دی دے ما خطر برمی مقابل کی خود تو لکے بچیا لکے تمہارا غر تو کراو لے گا ما تا زن بس کاری گی چیز تا بانی گزار کم زن تا شرمی دل اختاری گی علی سے بطوی رضی اللہ تعالیٰ مبادران دا سے بکاری وی ما تو زن بس کاری چیز تا میدان ناسی لارسی چیز تو میتنی مردار کرے ما تا زن بس کاری گی اگر غصہ سو علی سے بتوی ویتای و خبر مشہور دا ویستا ویلیو چی او قرشی سڑی قرشی سڑی دو خبری ما تاو کی نظم پکی خامخای او منو وی او دا خضو سن میں وی دا وی نظر دو خبری کم ویستا وی اول خبر اتدا کم چی مسلمان شو وی ندان منو وی دویم اتدا کم چی سم شو تیار شو وی تیاری علی سے بتوی رضی اللہ تعالیم گزار ادھر باندھے کو یہ گزار کہاں کافر گزارو کو علی سے وہ چٹنی کے چورا باندھی پدمانی چنم بر رہا ہے یہ تا خوش بتا سر یہ والی جائیں گے کم نو دو پورتا وقت جگنی بل چوک راگلی تاست جدا و سر اغزی وردی دیتی الحرب و خدا دروغ نیدی یلی نگوری شاوی ریتایی چیزی و تاست جوازی جنگی کم نو دا خیال دا پیدا شد کنی زمان مرگر تیار بل چوک راگلی نو چی اغزی پورتا وقت را اخلاس موداری که چگه فیتایی اللہ اکبر اللہ اکبر چوافو لم ینالو خیران بل کافیر مردار کرو اغا خندق چی پکی غوردی دلو پروتو جرگه راولی گلا اصحابانو لا زمان مره منگ لراکه چی تو روپای اخلا اغا اخلا نبی علیه السلام تا خبر رسول اغای مردار خرسوه ورکی دا روکی دا مردار کلی دیگی دا پلیت دیدانه دی پیسوی ورکی منگ دتا تنوی راش اخبر مره و باسای او تا اولادو چی دست اینه که دوکاو کی رسانه دو موری کنون بانی راواولی را پسی نیوزو تا اولادی سین که امره یا سرخل سیاسیان کرده سی چلو نکی کنه حکومت پابندی لگولو جامع مسجد که با سی جماعت که دلاغور سیاسیانیم که ختم نبوت مسئله که سیاسیانی قید کریم پا داغ خلقو که عبدالستار نیازیومو در بریلیان مشر دو آره وزیر پادشاری اگر پی کیومو حیران شو خواهد چیستو چلو کن او را گه عبدالستار نیازی مل که به مرده جنازه اشوف سوال های عبدالستار نیازی وزیر سے مل شو کار که که خو سادری پیدا پاس آر چول ده مخلوق و سرو شو جنازه بود لارد پولیس نو باتی جدو آد ده بای قرن جلو سی رسولو کن عبدالستار تر پاسی دیر کوله نگه کرد کولای را کنه بیاد جلوس قیادت که دا چل ولکی کنه دا سینی دا رامیان دا مولی پنون بانی بل تارمی تو بگی وی مولی اخبر روڑای یه روڑا لم ینالو خیران پلاس نسو اس خیر اس فیدان بلکه پلاس سنو شرم پلاسو لم ینالو خیران پلاس نسو تشیوم صرف دانا چه غمی زری لکره انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم بنو قريظه مدد سرکړی هغه مې قلاګان نه راکوز کړو هغه والله ذلیل کړو واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير الحمد لله دهذاب تباكون کې شرمون کې والله الحمد لله د بنو قریظه ذلیل کونکی ختمون کی و اللہ الحمدللہ دیکھے پیغمبر دخل نو سو داو چی دا پیغمبر کارو نہ کافر ذلیل کر اللہ نو اللہ ذلیل کر پیغمبر کار نو پیغمبر ز اللہ جز مجبور دے بنو قریظه ختم کرو نو اللہ دا اللہ فیصلہ دا پیغمبر کار پکی نو اختیار دی طریقہ بانے مسلمانان پہ عزت پاجر کرو نو اللہ اختیار پکی دا چانو الحمد لله من المعز الله المذل الله الراد للكفر الله المنجي للمسلمين الله يا الله الحمد لله وياكن الحمد لله داسي الحمد لله دا جوان دي الحمد لله تمر الحمد لله زوتاي اصفتون دا الله جي تجي پتا الله دا توي پتا تشي تالس دي دا صفت بوي جو روڑي را کرکاتا مكرموشو الحمد لله برحمتك تب گیر را کا گیر سنے الحمد لله تا دا الحمد لله اذا کہ دا مل الحمد لله جوان دے الحمد لله اور جوان دے چی جوان دونی پکی عقیده دی پی تازه چی دا خود عقیده سرخط دے کنا دا عقیده سرخط پی پری خیر ابی اوی وی دعاو نکرده دو دعاو نکرده دا پنج پیرانی دعاو نکرده کرا چی که کوتا گئی که روڑه خوڑا دیر کسانو سو لولو زیتنگو لولو چی منگو خوالا لاسمین دو جرا پاسی دو اگر یو بل تغیلی غنی هر چی مولیانو دواو نکلا او بر دواو نکلا بلو چک چک خواشی نو پن پیرانی دو دواو منی نسا راواتا مای منگو منو کو پر زیر منو بیر زیر منو بیا دل اصولو چطو دل لاس منگو چطو جو روڑی که خوالا چی کار خلاش منو بیا دل اصولو چطو دلی د دې له د الحمد د روړې الحمدلله ذکر لري او یا زیات نه زیات د اوبو الحمدلله ذکر نو الحمدلله نشي د قران الحمدلله وا الحمدلله قضايا قياساتها معها جمله ذکر کی دلیل په خپل بچی ته دلیل سره الذي له ما في السماوات وما في الارض ولي انت وتن خدای توب الله الذي ذ سر رب دې ادائے اللہ تم ذکر کرے یہ کیوں داغا وس کی دے ٹول چیز آسمانوں کی دے اور ٹول چیز بزما کہ گی یہ کیوں دا اللہ صفت نے فی الاخرہ رستے ہم وہو الحکیم الخبیر اللہ دے دیر خدر حکمت خان اڈیر خبردار لہو الحمد فی الاخرہ اور کی ماوی بھی کہنا کہ قرآن کے بلدے کی صورت کے دو زیادہ سے نشیخ ہو دے رہے نبی کس کے دا اولی دلتا دا فی الاخرہ مضمون دے دین پا آخرت کی شروع کی الحمدللہ کی دا مخت طول قرآن راوس سچی دل وستی نی دا اللہ سی بطن دا طول یو اللہ لہو بل چالن پا دنیا کی ترمر گا پوری دا مر نروس بیاوم ولہو الحمد فی الاخرہ ایک دا اللہ سی بطن دین التا ایک اخلاصین واللہ التا ایک تباکین واللہ بے تباکی دے بلچہ اختیار نیشے رسول اللہ علیہ السلام دا ہوئی کنا فاطمہ سلیمی ما شیدی لا اغنی عنکی من اللہ شیعا دلتا سغوار اغوار دا قیامت زیمن اخلا صفیہ وی عمت رسول اللہ دا پیغمبر السلام ترور سلیمی ما شیدی لا اغنی عنکی من اللہ شیعا دا قیامت درائی دا اللہ زیمواری جن اخلا دلتا ربانی سپیخ پرنو کے روالی اغراتا وا اگر دیو اللہ اختیار دے دا خواج دا جی مخلوق طول لہو الحمد فی الاخرہ پا آخرت کی بھئی طول پریشان دی وہی بیر علی جی خبر تحل پکار دے دو زخی ہو کسی خود کی دی دی نو خلاص سمخ ہو دی گا نا لیکن قیدی پا حوالات کی دی نو آگای که پانشی دی خود چیز پیسا رہا ہو فیجی نما غم گوز سے نبر تو حوالات کی دا غسی ناسیم انتظار بکم نو آگو باوی چیرا نیکبا بالزو آدم علیہ السلام لا آگا بوی زما کار ندی تاسو نوح لور شئی نوح علیہ السلام لبا لار شی اللہ تو چی صاحب کی زما کار ندی تاسو لار شئی ابراہیم لابو زما کار ندی وی موسیٰ اللہ شئی ابو زما کار ندی وی با عیسیٰ اللہ شئی ابو زما کار ندی ولیکن اتو محمد محمد اللہ شئی صلی اللہ علیہ وسلم اغل اللہ شئی رسول علیہ السلام با فیضن دا اللہ بانی عرش دلان دی سجدو کی اپا عرش سخنی دی سجدو کی اللہ تو امیدتو نکی صفتو نبی کی کم صفتوں کے رسول علیہ السلام مال اس نے راضی الطب اللہ متو کوئی آغ صفتوں بانی با اللہ یاد کی اللہ بوتے ارفع راسک سل تو اتا شفع تو شفا سرو چتکا وایا چت سغواڑی چاہ کوم اور شفاعت چا کئے نظب نم پاسا نہ شفاعت ب شروع سی ہم دغ دی صورت کے مسئلہ ذکر کی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ويبقى الله صحيح حكمه کو فیصلہ وکلا شفاء دغ شروع کی گئی حساب شروع کی اللہ الحمد فی الاخرہ دا آدم و نرسی علیہ السلام دا نوح نرسی نو دا موسی ابراہیم نرسی دا موسی نرسی دا عیسی نرسی علیہ الصلوات والتسلیمات دا اللہ پا اذن بانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر شروع کی ولہ الحمد فی الاخرہ او دا وی هو الحکیم دا حکمتون والا دے اسمان مکہ کی جیسے کی گئی دا اللہ پا خون بانی کی گئی دا اللہ پا حکمت بانی کی گئی فائدہ دا پکیہ تھا بے حکمت نشتے دے والخبیر وقت دیر خبردار چی علم نوے نظم کی اسمان نظام بدا سے چلی دا دا بدا سے نو کانا دا مربوط نظام مضبوط نظام چلی گئی خبیر دے دے وجنا اول دلیل پا قدرت کاملہ دا اللہ رب العالمین بانی الحمدللہ دیم پا علم محیط دا اللہ رب العالمین یو اللہ پوئی گی پا آسد چین نوزی زمکا کیا چوزی چینا اور طول آسد چی را کزی گی دا اسمان دا طرفنا اور طول آسد چی خیجی اسمان کی یو اللہ دیر مہربانا دیر بخون کے عالم بکل شین اللہ دے زمک کی سن نوزی ہوا او بو باران زندسر حشرات الارض زمک کی نوزی زمک کی انسانان و تنین نوزی دو غل لوکنی قبر لوکنی پکی تکیر دان نوزی دا شانتا کی سوزی چینا ستیوزی او بو فرسلون پیداوار دا چین روزی چینی چین روزی گیسون چین روزی تودا ہوا یخ ہوا ظاہری ہوا صاف ہوا غرون کی زیون کی خلق و طوی بات خانے پہ بات خانوں کو شعوری دی چاو دے غر اچھا سولی سولی پہ کہتے ہیں چکینی پہ گرمے کی نسیلے شروع نرے نروا شروع دم رشی شڑے بے ساڑے کی خلق پہ کہتا پہ گرمے کی اوبیگ دی پیگ دی شملیگ دی کیا خیدل تکی یا خروج منها او پا یخنے کی گرمی بیا بزدان نتادر لری کی او ما یا خروج منها آغا چی توزی تینا داشتان توزی با تینا سا پیداوار دزمکی فصلونا اوزی با تینا دی انسانان تنی و آخراجت الارض و اسقالا و ما یا خروج منها و آخراجت الارض و اسقالا دا براو بس دزمکی نخزانی اوزی دزمکی نمادنیات پیدا کی دا طول اللہ تا معلوم دا اسمان نچی وریگی حکمون دا اللہ راضی رحمتون راضی غضبون راضی دا اسمان دا طرف نا باران راضی واور راضی گلے راضی فضا و موسم کی حرکات کی تبدیلی راضی ینزل من السماء حکمون دا اللہ راضی وما یخرج فی آسمان تا چی خیجی روحون دا انسانان دا پیریانو دا طول خیجی او فرق دے سدی چارا تر اسمان پوری لارشی نو دا غزینی واپس وی غردی اگر لارشی زمکہ که دلان دے چکم مقام دا اللہ مقرر کردے برہوت یا بیرہوت حضر موسر دا غلقی کیا جہنم کی یا دا جہنم نبار ال تولی کلیشی او چی بختور دی انسانان دیو که پیریان نو دو روحون اسمانون کی پاس لارشی خپل خپل زینو لارشی چکم زین اللہ مقرر کردی وما یعرج فیها ایا عرج فیها احکام دی دنیا نا ما چی سو کلو اللہ دیتا گناہونا ما وطا سو طولو تا معاف کی چی سو کلو سووی ندابا ما خام اللہ تخیجی یا عرج فیها دا غزین و نوی را جی بیا چی نور سو کلو ناغبا سار اللہ تخیجی بیا با نور را جی ما یا عرج فیها راغا چی خیجی اسمانون کی واپسی را پور وهو الرحیم الغفور اکیو اللہ دے دیر مہربانا نو پا بودو بانی سزا دنیا کی ضرور نکی بخون کے دے توبہ و باسی بندن اللہ معاف کئی دو دلیلوں ذکر شو قدرت کامیرہ دا اللہ علم محیط دا رب العالمین الحمدللہ بل چالا علم و نمانی محیط کدے نو پا جزیات دے چا اللہ ور کی نوی چا اللہ نور کی نو نی یعقوب یوسف علیہ السلام دا حاکم پا قول مانی اتیا کالی اوبل پسی جوڑن دی اخپاو اللہ پو نور کولا دی اوبل ننو خبر انچہ اللہ پو اور کرکلا دا نصر نا قافلہ راوطل کمیسی را غصے دے زیر را غصے دے یعقوب پا مصر کنان کی ہوئی انی لآجدو ریحا یوسف لولا انتو فندون کہ قمقل لے ونے را نوائے نو پا مابین دی یوسف بین لگی او دی کمیس بین پی لگی ادم رکلہ کہو ان سر ہوئی لا آجیدو لام سر ہوئی جملہ اسمی ہے یقیناً ممزو ریحا یوسف بین دی یوسف مابین خوب بین دا غولا گی چی اللہ خی وی خیوتا چی اللہ تا نخی نو نی خیوتا علم اقوت تا غید راک دے قوت و ادراک اللہ رب العالمین بندیالو ندے اور کرے لیکن جزی اور کرلی امبا علم ندے اور کرے شکل استعمال ہے نو یو خبر ادا قدرت دا اللہ رب العالمین دو دلیل ذکر سو الحمدللہ وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة مسئلہ دا قیامت جواب دے اعتراض کافر ہوئی اور دیرے کسی کافر ہو نو کم کافر کم دے بے گوری و یا سوک چی نمانی قدرت طول یکی واللالا بل قدرت منی و یا سوک چی نمانی علم محیط یا واللالا بلهم علم منی بلکیم علم دا غیبوشتے نبی پا غیبو پیگی روافظ وی امام پا غیبو پیگی امامان دا غو چکم امام منی و یا علمون ما کانا و ما یکون دا غو دا امام دا رجا دا پیغمبر نو چتا دا پیغمبر سا علم غیب نہیں ادس سخی د پیغمبر نہ گناہ کی دیشی دا امام نہ گناہ نشی کی دے دا امام نہ گناہ نکی دا عقیدہ دا ہو نورین کفری عقیدی دی نو دا کفرو دا دی آغا تو کی نمانی علم محیط ایکی واللہ علا قدری بلتو کی سر بگی شرکی آغا تو کی نمانی قدرت پورا طول ایکی واللہ علا بلکہ بلتو کی سر بگی دا شرک منی نو دا خلق ہوئی لا تاتی نستا رابا نشمت مقرر وقت ساعا وقت وی گڑیتا ساتا لگی اوکڑیری استا الف لام سر شنو مقرر غړی ته نمبر دین قیامت دا بران شي او دای شي اولی بران شي قران دل ته اجمال کوي تفسیر ور دی کی زال کرا جون بای جواب و تبلا ولنا بلا رضی دی اس بات تنفر پارا علیس علستو بی ربکم نو جواب بلا دی علیس اللہ بی احکم الحاکمین جواب دی بلا سبحانک ربنا فاکی دی تعالی را اللہ تی قدرت والا مانزک امام ہوئی تو سر مانزک دا جواب کا سبحانک فبلا وظل روح وار سبحانک فبلا اختیار ساری اللہ ولنا وربی کنزا اکدم پرب میں قسم کوم دویم جواب درم خامخارا زیوزتا قیامت عالم الغیب رب میرے چپیز ان کے پیغیب و بانی رب بھی ذکر کر سر صفات ذکر کر پدی حکمت زمان فقہا ہوئی رحمہم اللہ تعالی قسم کی تغلیز بالوقت اور تغلیز بالمکان اور تغلیز بھی ذکر صفات کئی نقولش سمت لب دے یعنی وہ قسم پھیل اور قوم خماجیگر ماندن روس بے ورکوم یا دا مخام دا بانگ سر بے ورکوم یا دا جمعی پر رضی باندی بدل در کوم تغلیز بے الوقت چی دا وقت مبارک تیدی که بدنا که قسم نکی مکولش دا چاگا غواری دا مدعی مدعالی غواری چیدی سی قسم ورکا دویم تغلیز بے المکان جامع مسجد کی بدل کنزا در کوم منبر سخا گواری بل زکنی منبر سخا نہ دوارا با عمری لزو قسم بدل دالتا درکوم حرم کی بدل درکوم ملتظم کی یا پا مسجد نبوی کی تغلیز کولیش عمری حریر یهودی کرائی با لزی اور کدانا چی قسم با کئی ما تا ٹکٹ با مقبل لگائی نہ آقا پتہ دے کدی بوزی کنا ٹکٹ دیر اور کی آقا با سیلو بی که قرآن با تو ملتا ہوگی خورا با زوارش تغلیز کولیش تغلیز بی صفات کولیش پا اللہ قسم کم دے پہ پا اللہ قسم کم دا سے رب چی دے نیش نے استشتا کرے دا سے رب چی دریا دروان کرے دے دا سے رب چی اپلائر دلم مولار کرے دے دا سے رب چی ازبیر دلم مولار کرے دے دا تا ذکر کرے گے دے بہوی ریگی گانے قسم بہنے کی نا چی پناک یقینی بہوی ریگی نا تغلیز بی ذکر صفات کولے شی پا طلاق و قسم نیش دی دا دا طلاق و قسم حجاج ابن یوسف روا کر لے از حجاج نروس رو سو حاکمان رو آفره ده هر خدا تکای پتا با طلاقی کتا ده دی خبر خلافو که ابو مجبور آجد قسم بکاو ده ده غی واجه نا اچه نکوله نو واجه بای مالک مسئله اویلا سمحمه الله تعالی ده سیاسی قسم ده سیاسی طلاق ده طلاق المکرهی لس بشین پا زور پا مجبوره پی خدا طلاقی اغم طلاق نی طلاق نواقی کی نو تغلیز بلا ایمان دل تیجی کرکای ہے کہ اندر رب سرا عالم الغیب دا سی رب دے چنی پنا غیب نمراتو شده ما غیبو من ابصار الخلق من ابصار الخلق اللہ نا پنا تو ششده نیشتے دے اللہ تا غطول شهادت دے و غیب و شهادت زنون پنیز بدبانی منگ تا سو معلوم و سن معلوم اللہ تا طول معلوم دی نو پنا کی گیر اللہ نا پا اندازو دے یوی داری پا مقدار نہ پاسمانوں کی او برا نہ پزمک کی نے لان دی ذرا نری میگی تو سر نرے نے دی ان نملۃ الصغیرا ذرا وئی آغا ستا چنور لگی پہ او کیڑکے تنگ دے کی او گوری نہ حیران بشو پ کرون مخلوق لگیا دے سی او بل سر پ جان دی تو ذرا دنور پر نہ کی لگی زما او دا غدے پ مین کی زما ستاسو مین کی دا اربون و نزیاد ذرات تی اس اگر ذرات دمر رنگی دی دمر نری دی اگر دمر پا وجود کی کم دی چه نی زین ما نی تین زتای نی مطمئن کل چه دا زیاد چی گرد و غبار زیاد چی خروال زیاد چی نسلی تا دا غی احساس دی او سی پا نوار که معلومو لشه چه دا سمر ذرات تی دا دیاره نلو که سشش تی پلاس که نسل نرازی چه پلاس کیون ہے اکانی نیول لی پلاس کی ریموٹی کی جون سو نو پو کرون ذرات پا پدیلاس کیون ہے چه بیاد آوائی قسم دی ما یو کرون ذرات پلاس کی نیول لی نو قسم با دی پدی خلق بول چی دا لسنگا دیر دا خدای توب دیتا رسید جنو ذرات نیول لی دغه دی اجزاء لته جزاء دغه تجزیه کا یو کو جوړول دی وې د څه فرض کچې دغه جوړیږي دا فرض خبره نه حقیقت کې خارج لرا والا دا اجزاء لته جزاء دی ا دې یو وجود نه دی بے حساب دی وجود لري من ذر مثقال ذره الله تعالی معلوم دی یو ذره ولا اصغر من ذلك ولا اكبر نو کې ذره نه نه لوی ذره نه بولو کې لاته شي نو چې هغه ته جزاء لته جزاء نه څه به توای کتاولا بلنم درجن ولا اصغر من ذلك ذرین اڑکے انا لئے لیکن دی پلک دا اللہ کے سرگان علم دا اللہ کی فی کتاب مبین پلک دا اللہ کی نا علم دا اللہ کی اللہ اللہ عالم الغیب اللہ اعتراض دا قیامت درات لو چن را زلا تاتی نسا جواب ذکر کی اللہ تدار کا پتہ مطلب اس دے قدرت دا اللہ بخش کی بیان سو علم غیب مفصل دلتا کی بیان کر دے دو پارا چی بیا جوندی کول و قیامت را رسول دو چیزونو ضروری دی یو قدرت کاملا ادویم علم محید قدرت دا اللہ خطمانی چشتے خوص علم دے جزی لا تجزا علم اللہ تشتے زمان دا وجود پا اربون و اجزا لا تجزا دا مغن پس یو جز دلتا پادشے بل امریکی تالو تے بل روس تے بل دنیا بل گوٹے بل دریاب کی دے اللہ تے زینو معلوم دی آغاو تم معلوم دی دا طول را غندولی شی قدرت تمانی علم محیطش دے دا را غندولی شی دیو جنے دا اجزا ذکر کلا اکبر اللہ فی کتاب مبین جواب مطلب تشو قیامت شتے کتو قدرتی شتے نشتے تے منی کتو علمی نشتے نو ذرات تم معلوم دی نبیا بیرا طول کی ویم دا من یوہ جل عظام وحی رمیم اڈو کی چس خاشی دی نسوک بے بیرا جوندی کی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ رمبے کے اڑو کے او ابن اللہ نو اللہ پیدا کری اس کو اڑو کے اشتے کرنا نقاش نقش ثانی بہتر کا شخص ہے اول جوڑول کے دوے میں نقشہ دا اولی نفکوری جوڑی دا اولی نے پاسان بانی جوڑی بہتر کا شخص ہے اول قدیمانا قرآن ذکر کری وہوا اہون علی بیا پیدا کور اللہ تا ثانی تا سوالی گرام کری گی حکمت قیامت وولی را دی بدلور کی اللہ ایماندار اللہ چامل نے کڑے ایماندار سوک دی ایماندار دے مسئلے کہ الحمدللہ اللہ لا منی اپا عقیدے منی عمل الصالحات عملون کے نے صالح سوت ہوئی ما صوغ حشر بے زاوی فصالحات من الاعمال ما صوغ حشر صالح عمل اگرے کہ شریعت داغی جزا اور کرے گا اگے کی شرطوں نے دی من عین متا کیف عمل ددی عمل شروع والا کم دینا کا عین استوا دا نو دس کڑے دے مز کائی نفل کائی نو شروع والا کم دینا کا زیر تو معلوم دی او دا شانتا د کم دینا بے شروع کے معنی ابتدا بے کم وقت نرا والی زوال نہیں دے شیتے شروع کرنے کی لب گنہگار سے پریوزی تے کئی بے داغا وقت موننا گناہگاری کی پیغا خطلے دے پورا شوینے دے تموز کئی ننے کی دا سن تولا دام مولم الغواری آئین کئی بے کم دے آرس دی برابر کری دی وہ پولیس دے ادھرے گی آنیت اللہ را کم موز کم نموز نکی جانا پولیس دے بانے نو دا ضروری چھے زیو پی جائیں چھے پا کم دے بے کئی دویم ضروری دے اولا دا چھے کئی نترسو پوری بے کئی موز کئی نفل موز دی اپا اگدو باندی آلا میں نور پریوی دی موز دی ماتی جی نور راکی جی موز دی مات فو زی معلوم کا انتہا معلوم کا کئی بے سنگا کئیس کیسیت بے معلوم آئی دا چی تلور واری یون دی شی ادا برای جی کی پی اعتباد سنت بانی نو عمل بالس آلے گی عقیدہ دا عقیدہ دا اللہ رب العالمین دی توحید پبارک دسی ساتھی چی پاگی کی تنقیص دا انبیاء را ولی عقیدت غلط ہے کیفیت معلوم کا موجودی لکھی کہنا وی اللہ رب العالمین بل ارادہ دا پیغمبر نے یو دو گناہ انہ کئی بل ارادہ ولی کئی وی دا دید پارے کئی چی مخلوق دو کنشی چی دا اللہ و دا پیغمبر فرق ہو پی جنی پا دی بانے دا عبدیت شان ترگندی گی دا اللہ قدرت ترگندی گی مطلب سدے چی اللہ گناہ انہ پا پیغمبر کئی نو دا خبرم غلط ہے خو کئی پینو دا دیر پارا چا دا خدا دا بنده فرق با پا گناه رازی بنده بای چی گناه بکی چی بنده نی گناه نی کجو بنده بانی ابا الهی بیان نو دل توس دا عقیده دا اقا دا توحید بیانی پا نیک نیتی عرام شده خود دسی بیانی چی تنقیص بگیدن بیاو کن نی کیفیت دا پیغمبر وانشه که دا عقیده دا نم دا مسئله دا که دا عمل دا نم دا مسئله دا پا دی مانا باندی اقا وی چی اللہ با او منی دا لا الہ الا اللہ عقیده او منی نو دا دی مطلب بدائی چی سیوا او دا محمد رسول اللہ او منی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے سو بم د تنقید نہ بالا نہ گنے بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہا پیغمبر تنقید کا بولے سے جدہ غلطی کر ادا کر صحابان کو عجزان دیے دی پہ وہ تنقید کا نہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب بیانی پن ایک نیت بیانی مقام تھی لیکن دے مقام کی دمر غلطی اکڑا کہ تنقید سے دونوں انبیاء کو تنقید سے صحابانوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل نسے کی گنا عقیدہ صالح با علی چی پخون دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم دغ بزرگان اسم اشارہ دا اد بعید را ورلا ذکر دل تنی دے سے دے دا ولی دا بود درود بی مراد دے بود دا زیود مکان نے دا لوی خلق دا کم لوی خلق ایمان عمل صالح دا چی بکی دا دیر لوی خلق دے دغا لوی خلق دا دو پارا خاص دولا دولا بخنا و رزق کریم روزی دولا قدردان دا اللہ پا دل بار یو اولائی که کیولا عظمت بیان کو دویم لهم خبری مخکی کرے لام دا تخصیص درم مغفرتن سلورم تنوین پینزم رزقن شپاگم کریمن اوام تنوین وہ تاکید نے ذکر کری ہے کریم کافرے میں قدردانی مانا دا سن تو تنوین سر جات راوڑ لے دا شن تا مغفرتن بخن دا نو تنوین سر را بل راوڑ لے وہ تاکید نے دی دے وہ تاکید نے سر داغو مقام بیان کر لہم مغفرتن ورزقن کریم راغ توب سعو فی آیاتنا معاجدین چی گردی کوشش کی بارد آیاتون دمن کی معاجدین کمزوری کے ان کی انبیاء و کمزوری کے ان کی دو علماء و صلحاء معاجدین انبیاء علمان و مانا کرے اللہ تو کنیشی کمزور ہے کولے وہ پیغمبر چکم مشن راولے دے پیغمبر کی اگر کمزور ہے کئی مانے چیزا خور نشی دا مخیط ان رسی عالم کم مشن راولے دے اگر کی رسو کئی چی دے مخیط دے دا آواز خور نشی دا آیت دی صورت کی رسو بیام ذکر کیا تا دیشن کی اللہ دین یسعون ذکر کی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون آیت نمبر 3 آسو چی کوشش کی التے سعوی لی سعی کری دا دلتو یسعونا تر قیامت دا چلی گیا دی ار سوک چی را دی او دا کار دی نو دا دی خلقو دا پارا عذاب عذاب دے دا خلق عذاب کی حاضر کرشی او دلتو را صدا ذکر کرلا اولئک لهم عذاب من رجزین علیم یا معاجدین اللہ خپل خیال بانی دا اللہ کمزوری کہ ان کی سمانا دو بعد اللہ نے اخلاص کی اللہ بمگا بری کرو نہیں تھی زان بچ اخلاص کو بستر قبان دی نو دا لہم عذاب دلتے ہم تاکیدو نے کری دی اولائے کا یاو لہم بل عذاب من رجن بل علیمین بل و تنوین بل و رجن کی تنوین بل دلتے ہم پاک شاہ بانی تلکن رہو لے اولائے کا دغا پریتان اولائکا دغا سپی اولائکا دغا خنزیران بندہ چی دخبری عقیدین واو ان شر الدواب بیند اللہ اللذین لا سم البکم اللذین لا یعقلون دغا خنزیران انہوں نے لاندی دے اولائکا نو دغا سخا خلق سخا من خواہ دولا دے عذاب من رجن علیم سزا کرکا جنا اردد دردناکا رج سوء العذاب ناکار سزا عزیز اغا صدا چی بنده تینا نفرت که کر که وارا سره مریض دی سخت در طبعه دا چاله تی کر که نور دی داشان تا سر بانی در لی بلت تکلیف دی پا لاس پی ماسی کر که نور دی و کد آغی پا دی بانی پی مرض را غلی ناسور تشو تی کینسر دا پی را غلی دی اخلوی لورا نکڑا سره تا کتیش نفرت تینا پی طبیب اختیارا نو دو دو پر عذاب دے و عذاب دے نفرت دے چکر کا بتی نکی گی دل بتی نزل کر کا وزیو خلاصی دے نشی دو دو پر دی پایتان لو عذاب میری زین علیم اصل مسئلہ دو قسمہ دے اللہ دین دلبانی مسئلہ دا قیامت داغی جواب علم الغیب سر عالم الغیب دے دین نمبر بانی البشارہ سلو رم نمبر بانی التخویف فاکر و دوانا الحمدللہ رب العالمین یو کار ور یو خبہ کمی بیادل تا حضیر یا چی بیاد شکنی با بور پوی با باردال ناسی اخو بزیاد خوش اللہ جی بار بانا سے مباری با گروم او دا دیجی چکم فیدہ و رحمت و برکت وری کی اگو بار نی با بور پوری پر کلی کی دلگان زنجا سی چی روز تورا روان دی درازی تر جی بروز تورا دی تیم رای چی پاک نی مجی بندی رکی حضیر یا یو خبر دارا دیم خبر احم دادا دا درست دا قرآن چی موافق دا سنتی نو برکت دے بکی سنت موافق نی بی برکتی پیغمبر علیہ السلام بی لیلینی منکم اولو الاحلام والنها ما پس اخیارا و غطو درے گئی نزدی داو که چکم کشران دی کم عمر دی اگر روسو سے ملیان مشاران دا مخصی خیراتون کی درست